महाभारत भीष्म पर्व त्रिषष्ठीतमोध्याय। युद्धस्थल में प्रचंड पराक्रमकारी भीमसेन का भीष्म के साथ युद्ध तथा सात्यकी और भूरिश्रवा की मुठभेड़। संजय उवाच हते तस्मिन् गजानीके पुत्रो दुर्योधनस्तव भीमसेनम घ्नतेत्येवं सर्वसैन्यान्यचोदयत। संजय कहते हैं महाराज, हाथियों की उस सेना के मारे जाने पर आपके पुत्र दुर्योधन ने समस्त सैनिकों को आज्ञा दी कि सब मिलकर भीमसेन को मार डालो। ततः सर्वान्यनेकानि तव पुत्रस्य शासनात् अभ्यद्रवन् भीमसेनं नदन्तं भैरवान् रवान्। तदनंतर आपके पुत्र की आज्ञा से समस्त सेनाएं भैरव गर्जना करती हुई भीमसेन पर टूट पड़ी। तम बलौघम अपर्यंतम देवैरपि सुदुस्सहम आपतंतम सुदुष्पारम समुद्रम इव परमणि। सेना का वह अनंत वेग देवताओं के लिए भी दुस्सह था, पूर्णिमा को बढ़े हुए समुद्र के समान अपार जान पड़ता था। रथनागाश्वकनीलम शंखदुंदभिनादितम अनंतरथ पादातम ध्वजसा सर्वतोवृतम। वह सैन्य समुद्र रथ हाथी और घोड़ों से भरा हुआ था, शंख और दुंदुभियों की ध्वनि से कोलाहल पूर्ण हो रहा था। उसमें रथ और पैदलों की संख्या नहीं बताई जा सकती थी तथा उस सेना में सब ओर धूल व्याप्त हो रही थी। तम भीमसेन समरे महोदधिमिवापरम सेना सागरम अक्षोभ्यम वेलेव समवारयत। दूसरे महासागर के समान उस अक्षोभ्य सैन्य समुद्र को युद्ध में भीमसेन ने तट प्रदेश की भांति रोक दिया। तदाश्चर्यम अपश्याम पांडवस्य महात्मनः भीमसेनस्य समरे राजन कर्मातिमानुषम। राजन, उस समय संग्राम भूमि में हम लोगों ने महामना पांडुनंदन भीमसेन का अत्यंत आश्चर्यमय आतिमानुष कर्म देखा था। उदीर्णान पार्थिवान सर्वान सास्वान शरथ कुंजरान असंभ्रमं भीमसेनो गदया समवारयत। घोड़े हाथी तथा रथ सहित जितने भी भूपाल वहां आगे बढ़ रहे थे उन सबको केवल गदा की सहायता से भीमसेन ने बिना किसी घबराहट के रोक दिया। स संवार्य बलौघास्तान गदया रथिनां वरः अतिष्ठत् तुमले भीमो गिरिर्मेरुरिवाचलः। रथियों में श्रेष्ठ भीमसेन उस सारे सैन्य समूह को गदा द्वारा रोककर उस भयंकर युद्ध में मेरु पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रहे। तस्मिन् सुतमुले घोरे काले परम दारुणे भ्रातरश्चैव पुत्राश्च धृतद्युम्नश्च पार्षतः द्रौपदेयाभिमन्युश्च शिखण्डे चापराजितः न प्राजहन भीमसेनं भये जाते महाबलम्। उस महान भयंकर तथा अत्यंत दारुण भय के समय महाबली भीमसेन को उनके भाई पुत्र द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पांचों पुत्र अभिमन्यु और अपराजित वीर शिखंडी ये कोई भी छोड़कर नहीं गए। ततः सैक्यायसिं गर्विं प्रगृह्य महतिं गदाम् अधावत तावकान योधान दंडपाणी रिवान्तकः। तत्पश्चात पूर्णतः फौलाद की बनी हुई विशाल एवं भारी गदा हाथ में लेकर भीमसेन दंडपाणी यमराज की भांति आपके सैनिकों पर टूट पड़े। पोथयन रथ वृंदानि वाज वृंदानि चाभिभू करसयन रथ वृंदानि बाहुवेगेन पांडवः विघ्नन विनिघ्नन व्यचरत संखे युगान्ते कालवद्यभो। फिर वे प्रभावशाली बलवान पांडुनंदन रथियों और घोड़ों के समूह को नष्ट करके अपनी भुजाओं के वेग से रथों के समुदाय को खींचते और नष्ट करते हुए प्रलय काल के यमराज की भांति संग्राम भूमि में विचरने लगे। उर्वेगेन संकर्षन रथ जालानि पांडवः बलानि सम्ममर्दासु नड्वलानि इव कुञ्जरः। पांडुनंदन भीम अपने महान वेग से रथ समूहों को खींचकर नष्ट कर देते और शीघ्र ही सारी सेना को उसी प्रकार रौंद डालते थे जैसे हाथी नरकुल के पौधों को। मृदुनं रथेभ्यो रथिनो गजेभ्यो गजयोधिनः साधिनश्चाश्वपृष्ठेभ्यो भूमौ चापि पदातिनः गदयाभ्यधमः सर्वान् वातो वृक्षानि बहुजसा भीमसेनो महाबाहुस्तव पुत्रस्य वै बले। महाबाहु भीमसेन रथों से रथियों को, हाथियों से हाथी सवारों को, घोड़ों की पीठों से घुड़सवारों को और पृथ्वी पर पैदलों को मसलते हुए गदा से आपके पुत्र की सेना के सब लोगों को उसी प्रकार नष्ट कर देते थे जैसे हवा अपने वेग से वृक्षों को उखाड़ फेंकती है। सापि मज्जावसामांसै प्रदिग्धारुद्रेण च अदृश्यत महारौद्रा गदा नागाशुपातिनी। हाथियों और घोड़ों को मार गिराने वाली उनकी वह गदा भी मज्जा वसा मांस तथा रक्त में सनकर बड़ी भयानक दिखाई देती थी। तत्र तत्र हतैश्चापि मनुष्य गजवाजिभि रणांगणम समभुवन मृत्योरावास सन्निभम्। जहाँ तहाँ मरकर गिरे हुए मनुष्य हाथी और घोड़ों से वह सारी रणभूमि मृत्यु के निवास स्थान से प्रतीत होती थी। पिनाकम इव रुद्रस्य क्रुद्धस्याभिघ्नत प्रसन्न यमदण्डोपमामुग्रम इन्द्रासनी समस्वनाम ददसुर्भीमसेनस्य रौद्रिम विषसनिम गदाम। भीमसेन की उस संहारकारिणी भयंकर गदा को लोगों ने प्रलय काल में पशुओं अर्थात जीवों का संहार करने वाले रुद्र के पिनाक और यमदंड के समान भयंकर देखा। उनकी आवाज इंद्र के वज्र के समान थी। आविध्यतो गदाम तस्य कौन्तेयस्य महात्मनः बभौ रूपम महाघोरम कालस्यैव युगक्षये। अपनी गदा को घुमाते हुए महामना कुंती कुमार भीमसेन का रूप युगांत काल के यमराज के समान अत्यंत भयंकर प्रतीत होता था। तम तथा महतिम सेनाम द्रावयन्तम पुनः पुनः दृष्ट्वा मृत्युमिवायान्तम सर्वे विमनसो भवन। उस विशाल सेना को बारंबार भगाने वाले भीमसेन को मौत के समान सामने आते देख समस्त योद्धाओं का मन उदास हो जाता था। यतो यतः प्रेक्षते स्म गदामुद्यम्य पाण्डवः तेन तेन स्मदीर्यन्ते सर्वसैन्यानि भारत। भारत, भीमसेन गदा उठाकर जिस जिस ओर देखते थे उधर उधर से सारी सेनाओं में दरार पड़ जाती थी। वहां के सैनिक भागकर स्थान खाली कर देते थे। प्रदारयन्तं सैन्यानि बलेनामित विक्रमं ग्रसमान मनिकानि व्याधितास्य मिवान्तकम् तम तथा भीम कर्माणं प्रगृहीत महागदं दृष्ट्वा बृकोदरं भीष्म सहसैव समभ्ययान्। अपने बल से सेना को विदीर्ण करने वाले भीमसेन संपूर्ण सैनिकों को अपना ग्रास बनाने के लिए मुंह बाए हुए काल के समान जान पड़ते थे। उस समय बड़ी भारी गदा उठाए हुए भयंकर पराक्रमी भीमसेन को देखकर भीष्म जी सहसा वहां पहुंचे। महता रथ गोसेन रथेन आदित्य वर्चसा छादयन सर्ववर्षेण पर्जन्य इव वृष्टिमान। वे सूर्य के समान तेजस्वी तथा पहियों के गंभीर घोष से युक्त विशाल रथ पर आरूढ़ हो बरसते हुए मेघ के समान बाणों की वर्षा से सबको आच्छादित करते हुए वहां आए थे। तमायांतम तथा दृष्ट्वा व्यात्ताननम इवांतकम भीष्मं भीमो महाबाहु प्रत्युदीयादमर्षितः। मुंह फैलाए हुए यमराज के समान भीष्म जी को आते देख महाबाहु भीमसेन अमर्ष में भरकर उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। तस्मिन् क्षणे सात्यकी सत्यसंदर्शनी प्रवीरोभ्य पदत्पितामहं निघ्नन् मित्रान् धनुषा दृढेन संकम्पयस्तव पुत्रस्य सैन्यम्। उस समय सिनी वंश के प्रमुख वीर सत्य प्रतिज्ञ सात्यकी अपने सुदृढ़ धनुष से शत्रुओं का संहार करते और आपके पुत्र की सेना को कपाते हुए पितामह भीष्म पर चढ़ आए। तम जानतम अश्वही रजत प्रकाशैः सरान्वपन्तं निशितान् सुपुंखान् नाशक्नुवन् धारयितुं तदानीं सर्वे गणा भारतीये त्वदीयाः। भारत चांदी के समान श्वेत घोड़ों द्वारा जाते और सुंदर पंख युक्त तीखे बाणों की वर्षा करते हुए सात्यकी को उस समय आपके समस्त सैनिक गण रोक न सके। अविद्यतेनम दशभिः पृषत्कैरलम्बुषो राक्षसोऽसौ तदानीम् शरैश्चतुर्भिः प्रतिविद्यतम् च नप्तास्नेरभ्य पदद्रथेन। केवल अलम्बुष नामक राक्षस ने उस समय उन्हें 10 बाणों से घायल किया। तब सिनी के पौत्र ने भी उस राक्षस को 4 बाणों से बिंध कर बंधला चुकाया और रथ के द्वारा भीष्म पर धावा किया। अन्वागतम विष्णुवरम निशम्य तम शत्रु मध्य परिवर्तमानम प्रद्रावयन्तं कुरुपुङ्गवाश्च पुनः पुनश्च प्रणदन्तमाजौ योधास्त्वदीया सर्वर्षैरवर्षन् मेघा यथा भूधरमम्बुवेगैः तथापि तं धारयितुं न शेकुर् मध्यन्दिने सूर्यमिवातपन्तम्। मृष्णिवज के श्रेष्ठ पुरुष सात्यकी आकर शत्रुओं के बीच में विचर रहे हैं और युद्ध स्थल में कौरव सेना के मुख्य मुख्य वीरों को भगाते हुए बारंबार गर्जना कर रहे हैं। यह सुनकर आपके योद्धा उन पर उसी प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे जैसे मेघ पर्वत पर जल की धाराएं गिराते हैं। इतने पर भी वे दोपहर के तपते हुए सूर्य की भांति उन्हें रोक न सके। न तत्र कश्चिन्न विषन्न आसेन ऋते राजन् सोमदत्तस्य पुत्रात् स वै समाधाय धनुर्महात्मा भूरिश्रवा भारत सोमदत्ते दृष्ट्वा रथान् स्वान् व्यपनीयमानान् प्रत्युद्ययौ सात्यकीं योद्धुमीक्षन्। राजन् उस समय वहां सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो विषादग्रस्त न हुआ हो। भारत सोमदत्त कुमार महामना भूरिश्रवा ने अपने रथियों को विवश होकर भागते देख धनुष ले युद्ध करने की इच्छा से सात्यकी पर चढ़ाई की। इति श्री महाभारते भीष्मवध पर्वणि सात्यकी भूरिश्रव समागमे 63वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में सात्यकी भूरिश्रवा समागम विषयक 63वां अध्याय पूरा हुआ।